przez Polskie Radio. Spotkajmy się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie Tomasz Stańko nagrywał najczęściej. Czwartek, 20 listopada, godzina 19. Zaproszenia rozdajemy w programach na antenie Trójki. Liczba miejsc ograniczona. Partnerzy: Polska Fundacja Narodowa i PKO Bank Polski. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła szósta. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis. Agnieszka Drost i Artur Ewertowski. Polskie i sojusznicze myśliwce o poranku są w powietrzu. Wojsko jest w gotowości ze względu na rosyjski ostrzał Ukrainy. Premier mówi o przekroczonej granicy. W ten sposób w Sejmie odniósł się do próby wysadzania torów na Mazowszu. To była awaria, nie atak hakerski. Wiadomo trochę więcej o tym, dlaczego wczoraj nie można było używać wielu aplikacji i stron. O poranku poderwano polskie sojusznicze myśliwce. To w związku z rosyjskim atakiem na obiekty w Ukrainie, informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie i samolot wczesnego ostrzegania. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości, napisano w komunikacie. Zaznaczono, że to działania prewencyjne, żeby zabezpieczyć polską przestrzeń powietrzną. Służby badają dywersję, do jakiej doszło w ubiegły weekend w Polsce. Jedne działania wykonywane są przez służby specjalne, policję, ABW i prokuraturę, inne przez wojsko czy dyplomację. O krokach podjętych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma dzisiaj poinformować szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Wczoraj szczegółową informację przedstawił premier Donald Tusk. O tym, co ujawnił szef rządu, opowie Agata Król. Nie ma wątpliwości, że oba działania przeciwko infrastrukturze kolejowej w Polsce są aktami dywersji, powiedział premier w Sejmie. Donald Tusk wyjaśnił, że zdarzenia miały charakter intencjonalny, ich celem było doprowadzenie do katastrofy w ruchu kolejowym, a sprawcy, dwaj obywatele Ukrainy, działali i współpracowali z rosyjskimi służbami. To jest być może najpoważniejsza dzisiaj z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego sytuacja od momentu wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Przekroczono pewną granicę. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński zapewnił, że polskie służby zamierzają wyjaśnić tę sprawę w pełni, a rosyjscy funkcjonariusze zapewne chcieliby wiedzieć, w którą stronę te postępowanie prowadzone przez policjantów i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego zmierza, za które sznurki nasi funkcjonariusze ciągną, czy po których nitkach do kłębka chcą dojść. Działania dyplomatyczne prowadzi z kolei szef MSZ. Ma to m.in. związek z faktem, że zidentyfikowani sprawcy uciekli na Białoruś. Agata Król, Polskie Radio. W Rosji w reakcji na te doniesienia przedstawiciele Kremla mówią o polskiej rusofobii. Z kolei media akcentują doniesienia o narodowości sprawców. Na reakcję obserwuje Maciej Jastrzębski. Komentując doniesienia z Warszawy, rzecznik Kremla nie odpowiedział, czy Rosja jest odpowiedzialna za akty dywersji, czy nie. Byłoby dziwne, gdyby w pierwszej kolejności nie oskarżono Rosji. Rosję oskarża się o wszelkie przejawy wojny hybrydowej i bezpośredniej, która trwa. Cytuję wypowiedź Dmitrija Pieskowa, rosyjskie media państwowe. Rzecznik Kremla usiłował również zdyskredytować Ukrainę w oczach Polaków i zachodnich społeczeństw, podkreślając narodowość osób podejrzanych o dywersję w Polsce i o ataki na rurociąg Nord Stream 2. Eksperci monitorujący rosyjską dezinformację zwrócili uwagę, że tego typu wypowiedzi mają skłócić Ukraińców z sojusznikami. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Awaria sieci Cloudflare wyłączyła wczoraj wiele stron internetowych i aplikacji. Nie można było wejść na X, Spotify czy połączyć się z czatem GPT. Informacja momentalnie obiegła światowe media. Cloudflare zapewnia stronom i aplikacjom bezpieczniejsze i szybsze działanie. Firma podała, że doszło do zawieszenia się systemu i nie stwierdzono ataku hakerskiego. Tłumaczyła reporterka CBS. Podobna sytuacja wydarzyła się miesiąc wcześniej. Wtedy doszło do awarii usługi chmurowej Amazon Web Services. Każdy taki przestój to często wielomilionowe straty dla firm działających w sieci. Piłkarska reprezentacja Polski wylądowała w drugim koszyku przed losowaniem baraży przyszłorocznych Mistrzostw Świata. A zdecydował o tym mecz kwalifikacji grupy C, w którym Szkocja wygrała z Danią 4-2. Ten wynik dał bezpośredni awans Szkocji i przeniósł Danię do baraży. A dla nas oznacza to tyle, że możemy trafić na reprezentację Turcji, Szwecji czy nawet Włoch. Wszystko będzie wiadomo jutro po losowaniu. A z kolei sport w Trójce już za godzinę. Za oknem zimny poranek, myślami dobrze być przy festiwalowym lecie. Wieczorem dowiedzieliśmy się, kto będzie pierwszym headlinerem OFF festiwalu w Katowicach. To punkowy zespół Amil and the Sniffers z Australii, zapowiedział w Trójce organizator imprezy Artur Rojek.

pudrowo-różowy pokój, w nim Paul Simon i Chevy Chase. No i w sumie tyle. No nie był to spektakularny klip, ale piosenka została z nami na lata. You Can Call Me Al. Takie muzyczne kalesony na początek porannej audycji w Trójce. Zapraszamy do Trójki. O właśnie tej porannej audycji z Państwa udziałem. 2 2 7 3 to nasz numer. Najszybciej, najłatwiej w ten sposób można się z nami skontaktować. A my to Elżbieta Malinowska, Karolina Gonet, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Witamy, zapraszamy, a teraz nowość. Też na rozgrzewkę, no podobno w Krakowie teraz -4. Na polu, więc na rozgrzewkę. Dry School i Krzysztof Zalewski prezentują singiel Mówię Ci Nie. Zamknęli sklep, zepsuli mi spacer. Miałem mieć cel, znowu się będę snuł. Nocą jest lżej, nie dzwoni nikt przynajmniej. Krótszy mam cień, boję się jak. Zacznie się od nowa. Mówię ci nie. Nie otwieraj oczu. Mówię ci nie. Warto budzić się. Mówię ci weź tabletkę na spokój. Łatwiej wszystko. Rzeź, nowy krach. A ja w zasadzie dobrze się mam. Tak. Gdyby też dobrze się mam. Wszystkiego mniej męczy mnie ten niepokój. Ale ja dobrze się mam. Tak. W zasadzie dobrze się mam. Wszystkiego mniej trzęsienia ziem leci na ręce z ekranu krew. Na Instagramie szczerze się aż pęknę. Mówię ci nie. Nie otwieraj oczu. Mówię ci nie. Warto budzić się. Thank you. Dzień dobry. Ja chciałbym nanieść taką małą korektę pogodową dla Krakowa, bo jest tylko -2, a nie -4. Poza tym redaktor wspomniał, że dzisiaj jest chyba Międzynarodowy Dzień Przedsiębiorczości Kobiet i chciałbym do Nagrody Nobla w tej dziedzinie mianować moją małżonkę, ponieważ od 20 lat znakomicie rozgospodarowuje moją wypłatę. No, gratulujemy w takim razie i życzymy szczęścia z tym nominowaniem. Dry School przed chwilą z Krzysztofem Zalewskim. Dry School zapowiada kolejnym już singlem nadchodzącą płytę, a ja zapowiadam, że dziś w porannym zapraszamy powiemy o mieście Spiernika, o problemach koników w Wielkiej Brytanii. Będzie słów kilka o urodzinach, o pomidorach też oraz o elektrykach. Szerokopasmowo dziś podchodzimy do tematów, a szczegóły będą się wyjaśniać aż do 9:00. Dziś także finał kampanii społecznej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Dzieciństwo bez przemocy i o tej ważnej sprawie więcej kilka minut po 7:00. Teraz mamy 6:16. Sunday mornings in conversation, sing my favorite song like they wrote it for me. Gratitude and I'm learning patience. I like comfy clothes with my heart on my sleeve. I read between the lines, don't gotta work all the time. I'm working on my mind and it's by design. I manifest my dreams, whoever I wanna be. I know that it starts with me. It's all them little things, living for them little things. Yeah, you know damn right it gets a little deep, bittersweet, but it's all about them little things. Yeah, when there's a big black hole in your big love heart, when the night takes hold, you can still see the stars. Wspomniałem o problemach koników w Wielkiej Brytanii. Głos w tej sprawie. Uspokajam więc, nie tych koników problemy się szykują, a więcej o tym około 6:40. Tymczasem zabieramy Państwa do pachnącego miasta Spiernika. Taką wystawę po Gliwicach i Wrocławiu otworzono też w Warszawie, w Kolejkowie. I na miejsce wybrał się wygłodniały Paweł Turski. Co tutaj widzimy? Budynki. Na jednym z budynków jest kot. Bardzo dużo zwierząt, bałwanki, choinki i różne domki. A z czego to jest wszystko zbudowane? Z piernika. Piernik od wieków był materiałem, który był nie tylko do jedzenia, ale też do tego, aby się nim dzielić i pokazywać artystyczne właściwości tego piernika. Jakub Paczyński, prezes Kolejkowo S.A. Piernikiem się obdarowywano. Postanowiliśmy wprowadzić ten świąteczny nastrój za pomocą piernika i pokazać, że można robić makiety, można dawać radość tworzenia różnymi materiałami, między innymi piernikiem i czekoladą i lukrem, tak jak jest na mieście z piernika. Które budynki Ci się najbardziej podobają? Pałac Kultury, Warszawa Centralna i ten budynek tam, Kościół. Co jest takiego wyjątkowego w tych budynkach? W Warszawie Centralnej jest Mikołaj na górze. W kościele są ładne ozdoby, a w Pałacu Kultury jest drugi Mikołaj i bałwan i ładne ozdoby. Pan się dobrze zna na wszystkich budynkach, to co my tutaj widzimy? Pałac Kultury i Nauki, pięknie pozdobiony, wokół niego highline warszawskich drapaczy chmur. Filip Łodzień, Warszawska Organizacja Turystyczna. Obok przechodzimy i widzimy warszawski dworzec centralny, przyozdobiony pięknie świątecznie, zapach, który się tutaj rozpościera, przenika nas. Taką słodkością coś. Czym pachnie? Piernikiem. Moim zdaniem wyczynem byłoby w ogóle upiec coś takiego. Ile to musiało zająć pracy i ile ktoś musiał to przygotowywać. Ja bym takiego czegoś nie dała rady. Kilkaset kilogramów ciasta piernikowego. Marcin Getz, dolnośląski piernikarz. Od sierpnia piekłem dzień po dniu, kawałek po kawałku. No to we wrześniu już pan czuł święta i w sierpniu też. Tak, już w sierpniu zacząłem czuć święta. Prezenty dzieciom kupione? Tak. Jak się tutaj tobie podoba? Dobrze, bym sobie to zjadł całe wszystko. Kusi, żeby zjeść? Bardzo. Pan mówi, że to się da tak wytrzymać, nie jedząc tych pierników. Oczywiście. Wątpię w to, szczerze mówiąc. Tam z tyłu, widzi pan tego w kapelusiku? Tam z tyłu? No, on się dobrze schował. Dobrze się schował, ale tak naprawdę go nie widać za tej chatki. No tak, nie bardzo. No. To nie wiem, pan ma dłuższą rękę, czy ja mam? Wie pan co, to żeby nie oskarżono tutaj pana o jakieś bezeceństwa, to ja sięgnę po niego. No dobrze, bo ja już nie wytrzymuję tutaj. Chodź tu. Mamy go? Oto on. I pan chce go tak brutalnie? Oj, chrupło. No i tym sposobem piernikowe miasteczko w Warszawie ma o jednego mieszkańca mniej. Ale jeden mieszkaniec Warszawy jest bardziej szczęśliwy dzięki temu. Piernikowe miasteczko i taki to pożyje. Paweł Turski zawsze wybiera się w bardzo ciekawe miejsca. Ale padło tutaj hasło prezenty już kupione. No właśnie. 19, dobrze pamiętam. 19 listopada. Czy to już czas na atmosferę świąt? Za wcześnie, czy może w sam raz? 2 2 7 3. Ja tak sobie marzę, że jesteśmy w siódmym niebie, że nadszedł czas i w sam raz trafiło tam każde z nas. Tak oczywiście wybrałem milczeć, inaczej zostałem sam, po tobie brać słów, których ja już nie mam. I mówią mi, że twoje serce tak chciałoby rozbawić się. I mówią mi, że ty chcesz więcej. I cóż, że to masz na ciebie. Rozbawić się.

ataki mają być kontynuowane. W październiku dziennik Wall Street Journal pisał, że administracja USA zniosła kluczowe ograniczenie dotyczące wykorzystania przez Ukrainę niektórych pocisków dalekiego zasięgu przekazanych jej przez zachodnich partnerów. Komisja Europejska ma dziś dać ostateczną zgodę na wypłatę Polsce trzeciej transzy pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi o 6 miliardów 200 milionów euro, czyli 206 miliardów złotych. Polska ma je otrzymać najpóźniej na początku grudnia. Ja swoje zrobiłem, mówi Jerzy Owsiak, który zapowiada zmianę swojej roli w Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Będę dalej biegać na finałach i wchodzić na scenę festiwalu Pollen and Rock, a jednocześnie chcę, by to inni w fundacji podejmowali decyzje, powiedział w rozmowie z polską agencją prasową. Staram się już jak najmniej wtrącać w bieżące prace. Po ostatnich atakach hejterskich nie przychodziłem do fundacji przez ponad tydzień, mówił Jerzy Owsiak. Więcej informacji w serwisie o 7. Pogoda taka, że mroźny poranek przejdzie w zimny dzień, dziś na ogół od 1 do 4 stopni maksymalnie. Sporo słońca za to, ale tu gwiazdka, przed południem w południowej połowie kraju. Bo po południu rozpogodzi się w większości Polski, ale słońca to już nie będzie po 15.30. Może dziś popadać, szczególnie na Podlasiu. Halo, halo, 2 dwójki i 7 trójek. Przez ostatnie parę dni słychać te tory o pociągi. Jednej rzeczy mi w tej całej układance brakuje. Gdzie są nasi patrioci? Dlaczego oni tych torów nie pilnują? Myślę, że tutaj by sobie punktów nabili, a nie tam ludziom na granicy przeszkadzać, jak to latem było. A gdzie są ci patrioci? Być może szykują się do świąt. W galeriach handlowych już świecidełka, w Warszawie już otwarto piernikowe miasteczko. Może to już ten czas? 2 dwójki i 7 trójek. Czy to już ten czas? To 19 listopada. Nieco ponad miesiąc do świąt. Państwo już świętują? Zapraszamy. We'll be right back. Trzeba już myśleć o świętach ze względu na prezenty dla dzieci, dla wnuków. Z tego względu, że no teraz paczki przychodzą jak przychodzą, ulubione prezenty. Niektóre potrawy już trzeba robić. Tak niedawno było powiedziane o tych piernikach. Moim zdaniem już trzeba myśleć o świętach. Ale jeszcze nie mówię wesołych świąt. Będziemy z mamą przygotowywać pierniczki, będziemy zdobić cały domek i będziemy z tatą i z mamą jechać po choinkę, ale to jeszcze nie teraz. Weekend chyba będziemy zaczynać. No tu kluczowe słowa to moim zdaniem jeszcze nie teraz. Ale czekamy na Państwa głosy. Czy święta już za rogiem? Dwie dwójki i siedem trójek, a teraz Depeche Mode w trójce. Ghosts Again w wydaniu koncertowym z Mexico City. Memento Mori Mexico City w wydaniu CD, w wydaniu winylowym. Dziękujemy, panie Gachanie. Pan Gachan niezmiennie w formie. Ukażą się te płyty, czy ta płyta, 5 grudnia. W formie pan Gachan i w formie też pani Ewa. Czy tą wystawę tych domków piernikowych organizuje może niesławna Baba Jaga? Bo ja bym tam na tą wystawę dzieci nie zabierała, szczególnie jeśli mają na imię Jaś i Małgosia. Paweł Turski też niech uważa. Baba Jaga to zła kobieta była. Bardzo proszę uważać na siebie. Pozdrawiam. Zapraszamy do trójki. Także pozdrawiamy. 19 minut do godziny 7 na zegarach, a my teraz o konikach powiemy. W Wielkiej Brytanii rząd chce w końcu powiedzieć dość biletom sprzedawanym za wielokrotność ich wartości. Pomysł popierają gwiazdy Coldplay, Dua Lipa, Radiohead czy Ed Sheeran. Artyści apelują, by chronić fanów przed botami i zawodowymi handlarzami biletami. Jak to wygląda w Polsce? Sprawdzała to też Karolina Gonet. Mój ulubiony zespół ogłosił koncert na Stadionie Narodowym. Wspaniale was znowu widzieć. Sprzedaż ruszyła w piątek o godzinie 10. I okazało się, że jestem 60-tysięczną osobą w kolejce. Od razu w głowie pojawiło się pytanie, czy uda mi się kupić bilet i czy ten sam bilet za chwilę nie pojawi się gdzieś za potrójną cenę. Brytyjczycy być może niedługo nie będą musieli się o to martwić. Ich rząd chce zakazać odsprzedaży biletów powyżej ceny nominalnej. To duża zmiana, bo dotąd mówiono tylko o limitach, a nie o pełnym zakazie. W Polsce przepisy wyglądają inaczej. Te regulacje dotyczące odsprzedaży biletów już istnieją. Bartosz Klimczuk z Urzędu Ochrony Konkurencji konsumentów. Jeśli mamy do czynienia z kupowaniem biletów w celu ich późniejszej odsprzedaży z zyskiem, i tu niezależnie, czy mówimy o biletach dostępnych w internecie, czy na ulicy od tak zwanych koników, to mówimy tutaj o wykroczeniu. Przy czym warto dodać, że kara przewidziana jest nie tylko dla sprzedającego, ale także dla kupującego. Profesor Anna Dąbrowska, Katedra Badań Zachowań Konsumentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dalej mamy do czynienia z sytuacją, kiedy bilety są odsprzedawane z zyskiem. Mógłby się pojawić tutaj tak ten aspekt sprzedaży fałszywych biletów, podwójnych biletów, z którym też się spotykamy. I think the whole pricing scheme is reprehensible. Cały system zakupu biletów jest godny potępienia, zniechęca prawdziwych fanów i tworzy mnóstwo niepotrzebnej konkurencji. Sporadycznie otrzymujemy również sygnały od konsumentów, że zakup biletów na popularne wydarzenia bywa czasami utrudniony. Zgłaszane są m.in. skargi na szybki wykup biletów przez boty oraz na dynamiczne, rosnące ceny zależnie od czasu pozostałego do wydarzenia. Platformy internetowe działają w szarej strefie regulacji, a to właśnie tam pojawiają się oferty wielokrotnie przewyższające wartość biletu. Eksperci podkreślają, że emocje, presja czasu i desperacja fanów tylko napędzają taki rynek. Ten zakup biletu na to wydarzenie, które tak bardzo chcemy zobaczyć, wywołuje określone emocje. A w związku z tym nie patrzymy, czy ta cena jest wyższa, czy taka, jaką zapowiadano, tylko klikamy, jesteśmy szczęśliwi, że ten bilet udało nam się kupić. Te emocje przesłaniają nam takie racjonalne myślenie. Jak to zabezpieczyć? No najlepiej byłoby, gdyby takie bilety były w pełni imienne. To się dzieje na przykład, jeśli chodzi o bilety chociażby lotnicze. Dr Adam Karpiński, ekonomista z Uniwersytetu WSB Merit we Wrocławiu. Część muzeów wprowadziła imienne bilety rejestrowane online'owe, co wpływa na to, że te bilety nie mogą być sprzedawane. To dotyczy tych najbardziej znanych atrakcji turystycznych w Europie, na świecie, bo tam też dochodzi do sprzedaży poza tym właściwym źródłem dystrybucji biletów do tych miejsc. Dopóki popyt wyprzedza podaż w kilka minut, a kolejki liczą dziesiątki tysięcy osób, walka o sprawiedliwe bilety wciąż będzie trwała, zarówno w Londynie, jak i w Warszawie. Tym tematem, jak słyszeliśmy, wielowątkowym zajęła się Karolina Gonet. Dziękujemy i wracamy do świątecznej atmosfery. 19 listopada. Dzień dobry, ja dzwonię z Wielkopolski i tak powiem. U mnie plus jeden, deszczyk nie pada, w miarę przyjemna pogoda, a co do świąt, to w Poznaniu już choinka zapalona, dwa kiermasze i na targach na naszym Placu Wolności. Także czuć w powietrzu święta. Już czuć. W Poznaniu, tylko czy to nie za wcześnie? Dwie dwójki i siedem trójek. Jeśli miałbym z tobą być, no to raczej bym już był. Nie przyjmowałbym wymówek, nie przejmowałbym się nim. Czego chcesz, diable? Przychodzisz tak nagle. A ja tańczę drugi dzień, mam swój kwadratowy metr. Nie prosiłaś mnie do tańca, ale popatrz na ten dance. Rusza cię, diable, więc bierz ten parkiet. W głowie szum, szum i mi, zieleń traw robi dym. Zero snów, mam blue screen, karuzel, trochę mdli. W głowie tylko jedno zdanie, zjadłbym ciebie na że znów zdobywamy szczyt. To nie chowaj się po kątach, tylko w końcu do mnie przyjdź. Mów co chcesz, table. Przychodzisz tak nagle, a ja tęczę czwarty dzień. Mam już kwadratowy łeb. Nie prosiłem cię do tańca, ale skoro jesteś, wejdź. Rusza cię diable, więc może mnie skradniesz. W głowie szum, szum i mi zieleń traw robi dym. Zero stów, mam blue screen, karuzel, trochę mdli. Będąc swego czasu w Ziemi Świętej, nasz duchowy przewodnik zwrócił nam uwagę w Betlejem, że tam wiszą jeszcze ozdoby. I faktycznie wisiały ozdoby bożonarodzeniowe, choć to był na przykład już marzec, prawda? I tam obchodzą Boże Narodzenie przez cały rok. To skoro w marketach już obchodzą święta, to może, skoro to jest tak dobry interes, to może niech ten biznes zrobią też na cały rok. Będą mieli dobry interes przez cały rok. Pozdrawiam. Ja to się w sumie nie dziwię, że w Betlejem to Boże Narodzenie obchodzone jest przez cały rok. Taki Grunwald na przykład też raczej z jednym wydarzeniem się kojarzy. Wiosna, lato, jesień czy zima. A właśnie, teraz jesień, teraz zaraz zima, a warzywa jeść trzeba. Czy te teraz do kupienia w sklepach są zdrowe? O tym w cyklu Piotra Łodeja za 10 minut siódma. News albo fake news. W sieci można znaleźć mnóstwo kulinarnych ostrzeżeń, by właśnie teraz nie kupować pomidorów, bo są niezdrowe, ich dojrzewanie jest sztucznie przyspieszone, nie mają smaku, a czerwone są nie od słońca, a od chemii. Ile w tym prawdy, na ile to fejki podbijane przez media społecznościowe? Naszym gościem jest Joanna Wosińska z Niezależnej Organizacji Konsumenckiej Fundacji Protest. Dzień dobry, witam w Trójce. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy pomidory malinowe, które teraz kupujemy, są w supermarketach, dojrzewają naturalnie czy dzięki chemii? Możemy trafić na pomidory, które zawierają pozostałości środków chemicznych, które przyspieszają dojrzewanie pomidorów, ale równie dobrze możemy trafić na pomidory, które są wolne od tych pozostałości, bo takie właśnie są wyniki najnowszego testu Fundacji Protest, gdzie przebadaliśmy pomidory z 6 dużych sieci handlowych, no i połowa zawierała pozostałości etefonu, a połowa była czysta, nie zawierała tych pozostałości. W debacie publicznej, w przekazach medialnych często miesza się pojęcia chemia, dojrzałe w słońcu, dojrzewające w transporcie, co jest prawdą, a co nośnym, ale fałszywym uproszczeniem. Producenci pomidorów posiłkują się chemią do przyspieszenia dojrzewania i takim środkiem, który stosują, to jest etefon, regulator wzrostu roślin. Dzięki temu producenci oszczędzają na przykład na doświetlaniu pomidorów i pomidory szybciej mogą znaleźć się na półkach sklepowych. Trochę bardziej łagodną i zbliżoną do naturalnego dojrzewania pomidorów na słońcu jest doświetlanie pomidorów w szklarniach i w takich pomidorach nie pozostaje ta szkodliwa substancja, czyli etefon. No a najlepiej jest, jeżeli pomidor w naturalny sposób dojrzewa na słońcu i cieple, no ale to niestety w naszej szerokości geograficznej i o tej porze roku nie jest możliwe. A jeśli nasi słuchacze nie chcą ulegać dezinformacji, chcą podejmować świadome decyzje zakupowe, co jest tą złotą zasadą? Taką złotą zasadą jest to, żeby wybierać produkty, które zawierają jak najmniej pozostałości pestycydów. A które to są? No można to sprawdzić w testach. My od dłuższego czasu przeprowadzamy